kitabını okumaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere edep, adab bahsine geçmiştik. Bu haftaki konumuz Bab-ı istihbâbil tebsîr ve tehniyeti bil hayr. Müjde vermek, insanları hayırla tebrik etmek ve bunun müstehap oluşu babı. Bu çok önemli bir edep, çok önemli bir ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tebşir diye dediğimiz müjdeleme ifadesini iki şey için kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade iki şey için geçiyor. Birincisi, güzel şeylerin, insanı mutlu eden şeylerin haber verilmesi anlamında bazı ayetlerde kullanılıyor. Dünya veya ahiretle ilgili hususlarda. İşte Meryem aleyhisselama İsa'nın müjdelenmesi, İbrahim aleyhisselama İshak ve İsmail'in müjdelenmesi gibi dünya ile ilgili hususlarda müjdeleme ifadesi kullanıldığı gibi ahiretle alakalı hususlarda da güzel haberlerin verilmesine Allah-u Teala müjdeleme olarak haber veriyor. Diyor ki وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İman edip salih amel işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetleri müjdele. Bu bizim Türkçe'de de, kendi kullandığımız dilde de alışa geldiğimiz bir mana, müjdeleme ifadesi. Ancak Arapça'da bir de hoşa gitmeyen, insanın hoşuna gitmeyen, insanı korkutan şeyler için de ne yapılabiliyor? Müjdeleme ifadesi kullanılabiliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Febeşşirhum bi'azabin elim. Onları elim, acı verici bir azab ile aleykümselam. Müjdele. Demek ki müjdelemek Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de bu şekilde. İnsanı mutlu edecek, hoşuna gidecek şeylerle müjdelemek ifadesi olarak kullanıldığı gibi insanı korkutan, insanın hoşuna gitmeyen şeylerle de müjdelenmesi ifadesi kullanılabiliyor. İmam Nevevi rahimahullah burada bizlere müjdelemekle alakalı, bu hususla alakalı bazı ayetler zikretmiş. Zümer suresindeki ilk ayette Allah Teala buyuruyor ki febeşşir. Aleykümselam. Febeşşir, müjdele. İbadillezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Sözü dinleyen, Allah Teala'nın ayetlerini dinleyen ve bu en güzel Allah Teala'nın ayetlerine uyanlara ne yap? Müjde ver. Demek ki bizler Müslümanlar olarak, Allah'a iman edenler olarak bu edebi de ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmemiz, takınmamız gerekiyor. Kimileri vardır ki sürekli kötü haberler getirirler. İnsanlara mutlu etmeyecek, insanları üzecek şeylerle onlara yaklaşırlar. Ancak güzel olan nedir? Müjdelemektir. Müjdeyle yaklaşmaktır. Tabi yerinde olursa bu da. Yine İmam Nevevi burada bize Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tebşir anlamında, yani müjdeleme anlamında, buşra anlamındaki ayetleri zikrediyor. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ Rableri onları, o iman edenleri, o salih kimselerin müjdeler. Yani Allah-u Teala bizlere müjde veriyor. Bizleri mutlu edecek haberler veriyor. Neyle? Rahmetiyle. بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ Rızasıyla müjdeler. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ Kendilerine sürekli devam ede gelen nimetlerin olduğu cennetleri Allah Teala ne yapar bizlere? Müjdeler. Bu cennetler öyle yerlerdir ki Allah Teala'nın bizi müjdelediği cennetler. Gözün görmediği, kulağın duymadığı, insanın aklından geçmeyen şeyler oradadır. Dünyada insanın aklından geçmediği, geçemeyeceği güzellikte nimetleri Allah Teala bizler için ne yapmaktadır? Müjdelemektedir. Yine Allah Teala diyor ki Fussilet suresinde "Ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adun." Size vaat olunan cenneti ne yapın? Haydi müjdeleyin. Onun için bu ifadeler "Ebşirû" ifadesi gibi, "Febeşşir" ifadesi gibi ifadeler bugün Arapçaya da girmiş. Mesela bugün Arapça konuşurken karşınızdaki bir araba bir haber verdiğiniz zaman, ondan bir şey talep ettiğiniz zaman onayını ifade eden şu ifadeyi kullanır. Ne der? Ebşir. Yani müjdele. Hani baş üstüne diye de belki Türkçe'ye direkt tercüme edilebilir ama ne olmuş? Bu dile dahi yansımış. Mesela dersin ki ya işte yarın mesela arkadaşına mesela Türkiye'de desen ki ya araban lazım. Birkaç saatlik arabanı verir misin? Bir Arap ne der sana bunun karşılığında? Ebşir. Yani müjdeler olsun. Tamam. Ne olmuş? Bu Arap diline dahi yansımış. Çünkü yani dil Kur'an-ı Kerim'le yaşayan bir dil Arapça. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle yaşayan bir dil. Onun için dil ne yapıyor? Bazı özelliklerini korumaya devam ediyor. Yani Arapçada bir insana seni seviyorum demek bir erkeğe, bir erkek arkadaşına, bir Müslüman kardeşine seni seviyorum demek çok normal. Ama Türkçe öyle bir dil haline gelmiş ki değil mi? Yani artık insanın bu kardeşine olan sevgisini ifade etmesi ne olmuş? Yanlış anlaşılır olmuş veyahut da ayıp karşılanır olmuş veyahut da insanlar bu duygulardan uzak yaşar hale gelmişler. Diyor ki Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'la alakalı وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْفُرَى. Bizim hatırlarsanız geçen haftaki derslerimize İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliğinden bahsetmiştik değil mi? Yani misafirler ona melekler geliyor. İbrahim Aleyhisselam onları tanımıyor. Tanımadıkları bir şekilde geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam koşa koşa ne yapıyor? Bir tane ne getiriyor onlara? Ecl. Buzağı. Onun misafirperverliği. Diyorlar ki yani misafirperverliğin en güzel örneği kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Eti taze olan, eti yumuşak olan bir buzağı getiriyor koşa koşa. E diyor ki alimler bütün bir buzağı getiriyor. Orasını burasını kesmeden bir Ecl'in haniz, bir Ecl'in haniz pişmiş, taşta pişiriyor onu bir de. Etin en tatlı bir şekilde piştiği, böyle taşlar ısıtılıyor, alttan yakıyor, o taşın üzerinde, ateşe değmeden sıcak taşın üzerinde pişiriyor İbrahim Aleyhisselam. İşte bu melekler İbrahim Aleyhisselam'a ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. Birisi Hicr Suresi 53. ayette, birisi de Saffat Suresi 101'de. Allah Teala diyor ki, اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Başka bir ayette diyor ki, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ Alim ve halim. Biz ona alim, bilgi sahibi, bilen bir çocuk müjdeledik. Başka bir ayette diyor ki biz ona halim, hilim sahibi, yumuşak huylu bir çocuk müjdeledik. Bunların birisi kim? İsmail. Birisi İshak. Halim olan kim? Halim olan İsmail. Babasına, rüyada görmüş babası onu. Seni diyor ne yapıyorum? Keserken görüyorum. Ne diyor İsmail Aleyhisselam? Ya ebeti if'al ma tu'mar. Babacığım sana emrolunanı yap. Yani hilim sıfatının zirvesi. Niye ben? Niye kesmek? Niye Allah-u Teala böyle bir şey ister? Yok. Ya ebeti if'al ma tu'mar. Ey babacığım sana emrolunanı ne yap? Yap. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan yani iki çocuk müjdelenmiş. İbrahim Aleyhisselam iki çocuk müjdeleniyor Kur'an-ı Kerim'de. İshak ve kim? İsmail. İshak, İsrailoğullarının atası. Çünkü İshak'ın zürriyetinden kim geliyor? Yakup. Yakup geliyor. Yakup'un adı ne? Kur'an-ı Kerim'de geçen adı aynı zamanda İsrail. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ondan ne diye bahsediyor? İsrail. İsrailoğullarına diyor daha önceden neydi? İsrail'in haram kıldığı şeyler haramdı. Kim o İsrail? Yakup. Yakup aleyhisselam. Yani İsrailoğullarına gelen nebilerin, peygamberlerin hepsi kimden geliyor? İshak'ın soyundan geliyor. Bu bakımdan İbrahim nedir? Peygamberlerin atası. Niye? Çünkü bizim peygamberimiz olan ve İsmail'in soyundan tek peygamber olan ve peygamberlerin sonuncusu olan ve Arapların atası olan İsmail'in soyundan geliyor peygamber aleyhisselam. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz ona ne yaptık diyor bir ayette. İnna nubeşşiruke bi gulamin alim febeşşernahu bi gulamin halim. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Allah Teala bize bahsediyor Hud suresi 71. ayette diyor ki ve emra'atu kaimetun. Müjde gelince Hacer'e ayakta duruyor. Fadahiket. Allah Teala onun halinden bahsediyor bize. Diyor ki ne yaptı İbrahim'in hanımı? Fadahiket. Güldü, gülümsedi. Başka bir ayette Allah Teala diyor ki feakbelet imra'atu fi sarratin. Çığlıkla koşa koşa geldi diyor. Çığlık atarak hanım geliyor müjdeyi duyunca. Fasakket vejheha. Yüzüne ne yapıyor? Vuruyor. Diyor ki ve kâlet acûzun akîm. Yani kısır, yaşlı bir kadın. Onun çocuğu mu olacak? Yani müjde gelmiş. Taaccubunu ne yapıyor? Şaşkınlığını ifade ediyor. İşte bu ayette diyor ki febeşşernâhe bi İshak ve min verâ İshâka Yakub. Biz ne yaptık? İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da kimi müjdeledik? Yakub'u. Ama Yakup kimin oğlu? İshak'ın. Yani ayette baktığınız zaman direkt Türkçesinden okuduğunuz zaman veyahut da direkt moda moda tercüme ettiğiniz zaman Yakup'un da İbrahim'e verildiğini ne yapabilirsiniz? Zannedebilirsiniz. Ama Yakup kimin soyundan geliyor? İshak'ın soyundan geliyor. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ صَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا. Burada Allah Teala ne yapıyor? Yahya'yı müjdelediğini, müjdele haber veriyor. Aynı şekilde diğer ayette de Meryem'e ne yapıyor? Mesih'i, İsa'yı müjdeledik. Melekler ne yaptı diyor? Haber verdi. Dedi ki اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ. Allah Teala sana müjdeliyor ey Meryem. Demek ki arkadaşlar bu Araplarda da dediğimiz gibi dile yansımış. Hayata da yansımış. Bize de yani bu güzel ahlak olması lazım, edep olması lazım. Edep bahsini okuyoruz. Yani müjde vermek güzel bir şey. Müjde vermek Allah-u Teala'nın rasullerinin, elçilerinin sünneti. İnsanlarda yapmak müjde vermek. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da az sonra hadislerde gelecek İmam-ı Nevi. Bakın rahimahullah. Yani bizlere ne yapıyor? Bir konuda aynı başlık altında ayetler ve hadisler naklediyor, hadisler zikrediyor. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ashabına ve ümmetine olan bazı müjdeler var. Şimdi onları okuyalım. Öncelikle ilk hadis İmam Bukhari'nin ve Müslim'in ittifakıyla rivayet ettiği hadislerden. An Ebi İbrahim ve yukalu Ebu Muhammed ve yukalu Ebu Muaviye. Abdullah ibn Ebi Evfa radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme beşşere Hatice'de radıyallahu anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hanımı Hatice'yi müjdeledi. Neyle? Bi beytin fil cenne. Cennetteki bir evle, bir sarayla müjdeledi. Min kasab. Bu ev neyden yapılmış arkadaşlar? Min kasabin. Hayır. Arapçası kamış evet. Ama tabii yani bu hadisteki o değil. Kamışlar ev olmaz yani. Sazlık evi olur o. Kasab diyor ki ilim ehli. El-lu'lu. İnci. İnciden yapılmış bir ev. Ne diyor? La sahaba fihi ve la nasab. Orada o evde ne gürültü var ne yorgunluk var. Yani öyle bir ev. Ve Allah Teala ne yapıyor? Peygamber aracılığıyla Hazreti Hatice'ye, Hatice radıyallahu anh'a bunu müjde ettiriyor. Evet ikinci hadis Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki اَنَّهُ تَوَضَّى ف۪ي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَأَلْزِمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَأَكُنَنَّ مَعُ يَوْمِ هَذَا. Diyor ki Ebu Muaviye, Ebu Musa el-Eş'ari, bugün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gezeceğim. Onunla beraber olacağım. Yani ashab ne yapıyor? Biliyorsunuz Hazreti Ömer mesela gelmiş Avali denilen bugünkü Baki mezarlığının olduğu oranın arka tarafı olan bölgeye Medine'den, Mekke'den göç etmiş. Ne yapıyor? Orada Ömer radıyallahu anh kardeşiyle Allah Resulü aleyhisselam Medine'ye geldiğinde kardeş yapıyor insanları. Ne yapıyor? Bir gün ben inerdim. Ertesi gün diyor kim inerdi? Arkadaşım inerdi. Ne yapardık diyor? Nöbetleşe mescide inerdik. Medine'nin göbeğine inerdik. O gün ben aldığım ilmi ne yapardım diyor? Arkadaşıma getirirdim. Benim diyor evde kaldığım, tarlada kaldığım, işimde kaldığım gün arkadaşım giderdi ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim getirirdi, hadis getirirdi, dini getirirdi yani. Yani ashabı düşünüyor musunuz? Ne yapıyorlar? Bakın Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki bugün diyor لَأَلْزِمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِ هَذَا. Bugün Resulullah'la geçireceğim günümü diyor. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yaşayan müfessiri, hareketleri, halleri, değil mi? Bir şeyleri onaylaması, başını böyle onaylayarak sallaması, değil mi? Olur demesi bile nedir? Dindir, teşriidir. Şeriattandır, Allah'ın dinindendir. Onun için ashab bunu bildiğinden dolayı ne yapıyor? Bugün de var mesela, bazı alimler var. O alimlerin kimi öğrencileri var ki işini bırakmış, gücünü bırakmış, yurdunu bırakmış, gitmiş o alimin yanına. Tamam mı? Sabah akşam ne kadar vakit bulursa onun yanında vakit geçirmeye çalışıyor. Değil mi? Niye? Çünkü ilminden istifade edecek. Onun mesela yazacağı kitapları yazmak istiyor. Ona gelen soruları tamam mı? Dinliyor, cevaplarını dinliyor. Bununla alimin mescitte gün içinde bir saat, iki saat okuttuğu dersini dinleyen öğrencisinin arasında ne oluyor? Elbette çok büyük farklı oluyor. Sahabeler de ne yapıyorlar sürekli arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak istiyorlar. Neden? Çünkü onunla yaşayarak, onunla beraber olarak ne yapıyorlar? Dini öğreniyorlar. Ve Allah'a hamdolsun, Allah Teala'nın yani bu dini korumasının bir vesilesi de bu. Allah Teala bu dini koruyan, bu dini kendinden sonraki nesillere aktaran ricaller, insanlar halk etmiş, yaratmış. Onlar bu dini hafızalarında, kimileri kitaplarında yazarak korumuşlar ve nesilden nesile bunu sürekli ne yapmışlar? Aktarmışlar. Ama bu nasıl olmuş? Bunlar yurtlarından kalkıp göç ederek, gününü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geçirerek, onun yanında bulunarak. Diyor ki bu sahabe, فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا وَجَّهَا هَا هُنَا. Diyor ki ben diyor mescide geldim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sordum. Nerede? Dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu yöne doğru ne yaptı? Gitti. قَالَ فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ. Ebu Musa diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın gittiği yöne doğru yöneldim. Ardına düştüm. Sağda solda onu soruyorum. Hani bugün de nasıl? Siz birisiyle buluşacaksanız veyahut da birisine yetişecekseniz ne yaparsınız sürekli? Derler ki az önce gitti. Sen neredesin? Gördünüz mü? Değil mi? Ebu Musa da el-Eş'ali radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'ı araya araya gidiyor. Siz şimdi olayı böyle bir tahayyül edin. Olayı yaşayın. Hatta dakala bi'ra eris. Öğrendim ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eris kuyusuna gitmiş. Eris diyor ki alimler Kuba tarafında, Kuba'ya yakın bir yerde bir kuyu. Bugün bile hala Kuba'ya gidenler görürler. Oralarda hala ne var? Binalar yaygın olmasına rağmen hurma bahçeleri var. Yani serinlik var. Diyor ki ilmehli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az sonra hadiste de gelecek. Ayaklarını sıvamış, ayaklarını kuyuya salmış, oturuyor aleyhissalatü vesselam. Sıcak çünkü hava. Yani bunu o sıcağı anlayanlar ne yapar? Yaşarlar. Mesela biz bir hurma bahçesine gitmişiz. Oradan böyle şeyle su basıyorlar. Hava çok sıcak. Oradan çıkan sıcak da, su da sıcak ama o sıcakta bir nimet gibi. Sıvıyorsunuz hemen paçalarınız direkt. Ne yapıyorsunuz? Suya giriyorsunuz. Çünkü aleyhissalatü vesselam da bir beşer. Diyor ki فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّى. Ben diyor içeri girmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacetini giderdi. Abdestini aldı. فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ اَر۪يسِ. Ben diyor yanına gittiğimde aleyhissalatü vesselamın yanına girdiğimde bahçe kuyunun yanına. O diyor ne yapmıştı? Kuyuya oturmuş. Kuyunun yanına oturmuştu. وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا. Yani kuyunun çevresinde olan o duvarı var ya. Oraya oturmuştu diyor. Tam ortasına oturmuş. Yani tam onun ortasında. وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ. Baldırlarını açmış. Aleyhisselatü Vesselam elbisesini bileklerinden kıvırmış. Ayakları salmış suyun içine. Serinliyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Ebu Musa فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ سُمَّنْ صَرَفْتُ. Selam verdim ve geri çekildim. Hemen paldır küldür Aleyhisselatü Vesselam selam verip kay biraz yanına oturayım yok. Bu edep. Yani ilim talebesinin hocalarıyla sahabenin peygamberle olan edebi ahlakı. Yani bunu deyince kimse şunu anlamasın. Tarikatçıların tasavvuf içine bulaşmış insanların hocalarını tazim niyetiyle, ibadet niyetiyle, yüceltme niyetiyle önlerinde eğilmek olarak algılamasın. Ama bu edebin ne olması lazım? Hoca öğrenci arasında ilişkilerde olması lazım. Fecelestu indel bab. Diyor ki gittim diyor kapının kenarında oturdum. Fekultu le ekunenne bevvâbe Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellemil yevm. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bevvâbı. Kapısında bekçisi olacağım. Diyor ki fecaa Ebu Bekir radıyallahu anhu fedefa'al bâb. Fekultu men hâzâ fekâle Ebu Bekir. Bir de baktım ki diyor Ebu Bekir geldi radıyallahu anh. Kapıyı diyor vurdu. Dedim ki diyor men hâzâ kim? Ebu Bekir de diyor ki fekâle Ebu Bekir. Çünkü bakın sahabeler peygamber tedrisinden, eğitimden geçmiş kişiler. Kapıyı çalıyor. Ebu Bekir diyor men hâzâ kim bu? Ebu Bekir ben demiyor. Çünkü biliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bunu bir keresinde kınıyor. Kapı çalınıyor. Birisi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kim? Kapının arkasında diyor ki ene ben. Aleyhisselatü Vesselam da içeriden kızıyor. Ene diyor. Yani. Nedir bu ene? Kimsin sen yani? Onun için bu da edeptendir, adaptandır. Zili çaldığınız zaman, kapıyı çaldığınız zaman, evinize gittiğiniz zaman, bir yere gittiğiniz zaman kim o dendiğinde ne diyeceksiniz? Ali, Latif, İdris değil mi? Ben yok. Ebu Musa Eşar diyor kapıyı çaldı. Kim o dedim? Ne diyor? Ebu Bekir. Değil mi? Şimdi bize garip geliyor hani dil. Kapıyı çalıyorsun. Kim o? İlyas. Sanki yani bir acayip bir şey değil mi? Sesinden tanırlar diye düşünüyorsun. Bir edeptir, adaptır, ahlaktır. Fekultu ala rislik. Diyor ki Ebu Musa dur bakalım diyor. Yavaş ol. Hoppala girme yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani. Yavaş. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ Direkt gittim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dedim ki diyor Ebu Bekir gelmiş yanına gelmek için izin istiyor. Ey Allah'ın Resulü. Diyor ki فَقَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem اِذَنْ لَهْ Diyor ki ona izin ver girsin. وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ Ve diyor Ebu Bekir'e neyi müjdele? Cenneti müjdele. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam la yantiku anil heva. Hevasından konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Cenneti yaratan, cennete girecekleri yaratan Allah Teala peygamberine ne yapıyor? Müjdeyi verdiriyor. Diyor ki Ebu Bekir'e müjdele. Neyi müjdele? Cenneti müjdele. Fe akbaltu hatta kultu li Ebi Bekir udhul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yubeşruke bil cennet. Fe dekhal Ebu Bekir fe celese an yeminin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma'ahu fil quf ve dalla rijlayhi fil bi'ri kema sana'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve keşefe an saqayhi. Geri döndüm, geldim Ebu Bekir'e dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana cenneti müjdeliyor ey Ebu Bekir. Dünyalar senin o sonu olur ki arkadaşlar. Değil mi yani? Cennet. Ve gelen haber hani birisi falanca rüyasında görmüş değil. Direkt Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir haber. Diyor ki Ebu Bekir girdi kuyunun yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ yanına oturdu. Diyor paçalarını sıvadı baldırına kadar. Ondan sonra ne yaptı? Ayaklarını suyun içine, kuyunun içine. O da ne yaptı? Saldı. Diyor ki Ebu Musa Eş'ari o gün peygambere kapıcılık yapan bu sahabe radıyallahu anh. Geri döndüm diyor kapıya. Sonra diyor وَقَدْ تَرَكْتُ اَخِي تَوَضَّهُ وَاَلْحَقُّنِي فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانِ yuridu ahahu hayran yati bihi. Dedim ki diyor Allah Teala birisinin hakkında hayır diliyorsa eğer şimdi onu da getirir buraya kapıyı çalar. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapmış? Müjdelemiş Ebu Bekir'i. Kimin hakkında hayır diliyorsa yine gelir bir kimse şimdi kapıyı çalar dedim diyor. Ondan sonra fe iza insanun yuharrikul bab. Bir de baktım bir insan diyor kapının önünde kapıyı ne yapıyor? Kapıyı oynatıyor. Kapıyı hareket ettiriyor. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا Bakın Ebu Musa diyor ki مَنْ هَذَا Kimdir bu kapıdaki? Yine cevap Ömer ibnül Hattab. Yine ben yok arkadaşlar. Ben ki Ömer yani radıyallahu anh herhalde sesiyle değil mi? Tanınan bir adam. Ama dediğim gibi yani öyle düşünün ki ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını onlar birbirlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde vasfederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl dinlediklerini bizlere anlatırken ne diyorlar? Sanki başlarımızın üzerinde ne vardı? Kuş. Ne demek? Yani şimdi omuzuna kuş konsa muhabbet kuşu, kafana muhabbet kuşu konsa onu kafandan kaçırmamak için ne yaparsın? Gözünü dahi kıpırdatmazsın değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam'la gittik diyor. Bera İbni Azib hadisini düşünün. Bakiye diyor bir ensardan birisini gömeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam kabrin başına oturdu. Bize diyor vasiyet, bize nasihat etmeye başladı. Bizler diyor peygamberin etrafına oturduk. Sanki kafamızda ne var gibiydi? Kuş. Yani bizim gibi değil. Biz bir hadisi okuyoruz. 10 gün sonra aynı hadisi okuyoruz. Vay be diyoruz be. Halbuki okumuşuz hadisi. Altını bile çizmişiz hadisin değil mi? Belki de deftere not bile almışız. Ama hadisi okumuşuz, geçmişiz. Ashab öyle değil. Ömer İbn-i Hattab soruyor. Kim? Ömer İbn-i Hattab. Evet. Fekultu ala reslik. Dedim ki diyor Ömer'e biraz bekle. İzin isteyelim bakalım. Şimdi bizim değil mi bakın adaba, edebe, ahlaka bakın. Yani Ömer ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kimi? Kayınpederi ya. Gelmiş kapıda durduruyor bu mesajlar. İzin vermeyebilir belki. Özel bir şey konuşabilir. Şimdi öyle bir şey yapsak biz ya adamın ayağına kadar gittik de bizi almadı değil mi? Bunlar hep İslami ahlak, İslami edep. Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme girdim, selam verdim. Yine selam veriyor. Bakın. Her girişte çıkışta selam veriyor. Ebu Musa el-Eş'ari. Girdim ve selam verdim. Az önce girmiştin sen içeri. Yine selam ver. Fekultu hâzâ Umar yestezînû fekâle ezen lehu beşirhu bil cennâ. Dedim ki diyor Ömer geldi senden içeri girmek için izin istiyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ezen lehu وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ Ona izin ver, ne yapsın? Girsin ve cenneti müjdele ona. فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ اَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ Ömer'e gittim, dedim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana cenneti müjdeliyor. Hazreti Ömer giriyor içeri. Diyor ki girdi ve aleyhissalatü vesselamın sol tarafına oturdu. Hazreti Ebubekir sağında, Hazreti Ömer solunda. Bakın hani hatırlarsanız daha önceki derslerde de söylemiştik. Hadislere okuyun bakın. Peygamberimiz diyor ben Ebubekir ve Ömer gittik. Değil mi? Sahabe anlatıyor. Peygamber benim evime geldi yanında Ebubekir ve Ömer vardı. Dünyada hep beraberler bakın. Ve ahiretin ilk istasyonu olan, ilk durağı olan Berzak'ta da neredeler? Beraberler. Değil mi? Yani peygamberin kabri, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in kabri. Yani dünyada beraber olan bu insanları Allah Teala berzakta da ne yapıyor? Yan yana. Hep beraberler, birler. Daha sonra Ebu Musa diyor, geri döndüm, oturdum. Yani demiyor Ebu Musa el-Eş'ari, tamam artık yani. İki kişi geldi, ben de artık aradan kaynayayım, gireyim, şuradan muhabbete ortak olayım. Yok, edep, ahlak. Yani insanlığın arkadaşlar, 1400 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani ahlakın zirvesi. Değil mi? Hazreti Ömer evine geliyor. Tak tak tak bir kere vuruyor. İki vuruyor. Üç vuruyor. Sahabe. Geri dönüyor. Hazreti Ömer diyor niye geri dönüyorsun? Çünkü diyor peygamberimiz üç kere izin isteyin. İzin verilmezse geri dönün dedi. Bana diyor bir getir bunu duyduğuna dair. Var mı şahit bu hadisi duyduğuna dair? O da ne yapıyor? Hazreti Ömer alıp götürüyor bir meclise. O mecliste sesleniyor. Benden diyor bu hadis duyan var mı? Çıkıyor bir tanesi. Evet diyor. Ben duydum. Yani kapı vurmada dahi edep, ahlak, İslami edep, ahlak. Sünnete göre hareket. Şimdi insanlar bırakın kapı vurmayı, ayakkabı giymeyi. İbadetlerin asılları olan, günde beş defa ibadetlerin aslı olan, günde beş defa kıldıkları namaz ibadetinde ve ondan öncesi akidelerinde, tevhidlerinde ne var? Ne Kur'an var ne sünnet var. Kafalarına göre ne yapıyorlar? Dinlerini yaşıyorlar. İşte sahabe onun için sahabeydi. Kapıyı vururken bile ne var? Sünnet var. Tabi'in de öyle değil mi? Süfyan Sevri ne diyor? Başını kaşırken kaşıyabiliyorsan neyle kaşı? Eserle kaşı yani. Hadisle kaşı. Bak ara. Peygamber varsa rivayet. Önce sağdan kaşımış. Değil mi? Sen de önce sağdan kaşı. Taramış, tararken önce sağdan tara. Evet. Sonra diyor ki dedim ki diyor Ebu Musa Allah diyor kimin hakkında hayır dilerse onu da buraya getirir. Çünkü cennetle müjdeleniyor. Fecaa ve dalla rijay fil evet. Fecaa insanun feharraka al-bab fequltu men hada feqala Osman ibn Affan. Kapı diyor oynuyor tekrardan. Dedim diyor kim men hada? Kim kapının arkasında kim var? Diyor ki Osman İbni Affan. Peygamberin damadı. Değil mi? Hem de iki tane kızıyla evlenmiş. Radıyallahu anhum. Ve kultu ala reslik bekle. Aynı şekilde peygamberimize gidiyor. İzin istiyor. Diyor ki Osman senden izin istiyor. Ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki İzen lehu ve beşşirhu bil cenne. Diyor ona izin ver Osman'a. Ve ona cenneti müjdele. Ma'a belva tusibuhu. Bir de ona şunu haber ver. Başına gelecek bir musibeti haber ver. Başına gelecek. Osman'ın başına gelecek musibeti de ona ne yap? Haber ver. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sahabeyi cennetle müjdelemiş. Allah Teala'nın ona haber vermesiyle Kur'an-ı Kerim'de de buyurdu üzere gaybı ancak Allah bilir ve Allah'ın razı olduğu Resuller ve Allah Teala ne yapar? Bildirir. Bu gaybın tümü değil. Kimi zaman gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla alakalı, ifk hadisesiyle alakalı mesela bir konumda, bir durumda hanımının gerdanlığının nereye düştüğünü dahi bilemiyor. Ama kimi zaman gelmiş, kimin cennete gireceğini Allah'ın ona bildirmesiyle ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Biliyor. Diyorsanız bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Uhud dağına çıkıyor. Hadis yine Buhari'de. Sahih bir hadis. Uhud dağı titriyor. Aleyhisselatü Vesselam tabii yanında Aleyhisselatü Vesselam'ın kim var? Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ömer var. Hazreti Osman var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a. Usbut. Uhud. Ey Uhud diyor. Ne yap? Sabit kal. Hareket etme. Yani başka bir hadise biliyorsunuz. Uhud cennet dağlarından bir dağdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. O bizi sever. Biz de diyor onu severiz. Hatta ilim ehli akide ile ilgili konuşurken Maturidilere, Eş'arilere, Mutezilelere, Cehmilere bu hadisi de kullanıyorlar. Diyorlar ki Aleykümselam ve Aleykümselam. Sizler biliyorsunuz Mutezileler, Mutezile, Eş'ariye, Maturidiye bunların hepsi Allah Teala'nın sevme sıfatını ne yaparlar? İnkar ederler. Allah Teala ne yapamaz? Sevemezler. Çünkü sever dersek onu neye benzetmiş oluruz? Kula benzetmiş oluruz. Ne diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim? Allah-u Teala diyor, Allah Resulü Uhud'un sevmesinden bahsediyor. Buna inanıyor musunuz? Elbette ki hepsi, yani hadise inanan buna da ne var? İnanır. Sahih hadis, hepsi biliyor. Peki Uhud dağı nasıl sever biliyor musunuz? Hayır. Yani bir dağın sevebileceğini söylüyorsunuz ama nasıl seveceğini, keyfiyetini ne yapıyorsunuz? Kurcalamıyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Nasıl olur da bu konuda bunu ispat ederken Allah Teala hakkında yani sever deyip ama Allah'ın sevme sıfatı vardı ama keyfiyetini bilmeyiz demiyorsunuz. Mahluk için bu mümkünken, keyfiyetini bilmeden bir şey ispat etmek mümkünken, Halik için hiç görmediğiniz, bilmediğiniz bu manada ve bir benzeri olmadığı bir Halik hakkında nasıl böyle bir şey ispat etmezsiniz ki? Değil mi? Güçlü bir delil. İşte Aleyhisselatü Vesselam Uhud dağına çıkmış, Uhud sallanıyor. Uhud sallanıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Usbut, Uhud. Ey Uhud ne yap? Sabit kal, dur. Kıpırdama. Niye? فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِدَانِ اِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يٌّ Üzerinde senin kim var? Nebi var. وَصِدِّيقٌ Sıddık. Ebu Bekir var. وَشَهِدَانِ İki tane kim var? Şehit var. İki tane şehit var. İşte Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'a diyor ki Ebu Bekir'i müjdeliyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer İbn-i Hattab'ı müjdeliyor. Osman İbn-i Affan'ı müjdeliyor. Diyor ki bir de ne yap buna haber ver. Bir musibetten bahset ona. فَأَخْبَرْتُ فَقَالَ اِذَنْ Evet. فَجِئْتُ فَقُلْتُ اُدْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ مَعَ الْبَلْوَى تُصِيبُكَ Gir içeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana cenneti müjdeliyor ve sana isabet edecek bir musibetten bahsediyor. فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِ Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari, Osman girdi kuyunun yanına. Kuyunun kenarına oturacak ama maşallah Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturmuşlar kuyuya. kuyunun kenarına. Oturacak yer yok. Kime yok? Hazreti Osman'a yok. Fekultu, diyor ki fecelese vucahehum mineşşakkil ahar. Ne yaptı diyor Osman İbni Affan? Onların diyor tam karşısına oturdu. Yani kuyuya oturamadı. Tam karşısına geçti oturdu. Kale Sa'id İbni Müseyyib. Kim bu Sa'id İbni Müseyyib? Tabiinden. Tabiinin büyüklerinden. Diyor ki bu hadisi duyunca Sa'id İbni Müseyyib. Bu hadis ona rivayet olunca bu hadisi neyle yorumluyor? Bu yaşanan olayı. Rüya değil bu. Aynı zamanda yaşanmış bir olay. On, diyor ki Ömer'le Ebu Bekir diyor peygamberin yanında yatıyor radıyallahu anhum. Hazreti Osman ise nerede yatıyor? Onların tam karşısı şeyde Baki. Yani bu olayı Said ibn-i Müseyyib yorum tevil yaparak yani bu manada yorum yaparak ne yapıyor? Baki mezarlığıyla yorumluyor. İşte hadisleri böyle okuyor tabi. Hem yaşanan bir olay var hem de böyle bir ne var? Yorum var. Bu hadise de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Ashabını cennetle müjdelemiş. Diğer bir müjde hadisi. Ezana kaç dakika var? Evet, bu hadisi de alalım. Ebu Hurayra hadisi. Ebu Hurayra diyor ki radıyallahu anh, "Kunna ku'uden havle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ana Ebu Bekir ve Umar fi nefer." Bakın. Ne kadar çok değil mi hadisler? Şöyle açın bakın hadis şeylerini, metinlerini. Allah Resulü ile oturuyorduk. Ebu Bekir ve Ömer de bizle beraberdi. Allah Resulü ile gidiyorduk. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer bizle beraberdi. Ebu Hurayra diyor ki oturuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Ebu Bekir ve Ömer de bizlerle beraberdi. Tabi ashab yani her zaman şey değildi arkadaşlar. Yani kimileri bu hadisleri okuyunca yahut da şey yapınca şöyle şey tasavvur edebilir. Tamamen robotlaşmış insanlar değillerdi yani. Hayatlarında eğlence de var. Ne diyor rivayette? Karpuz kabuklarıyla birbirlerine ne yapardı diyor sahabeler? Şaka yapardı. Şakalaşma da var. Meşru olan ölçülerde. Meşru olan ölçülerde. Fekâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem min beyni ezhûrina fe abtâ aleyna. Diyor ki Ebu Hurayra. Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm aramızdan kalktı gitti. Bir de geri dönmedi. Uzun bir süre geri dönmedi. وَخَش۪ينَ اَنْ يُقْتَتَ عَدُونَنَا Diyor ki başına bir şey gelmesinden korktuk. Bir şey gelmiş olabilir. وَفَزِعْنَا وَفَقُمْنَا Diyor korktuk ve hemen yerimizden zıpladık. فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعْ Ebu Hurayra diyor ki ilk diyor kalkan, yerinden zıplayan, koşan bendim. فَخَرَشْتُ اَبْتَغِي رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hatta eteytu ha'itan lil ensar, libenin neccar. Neccar oğullarına ait, ensardan, Medinelilerin, ensar oğulları, şey, neccar oğullarına ait bir diyor, nereye geldim? Bahçeye girdim. O zaman böyle bahçelikler çok Medine'de. Şimdi o bahçeliklerin çoğunun üzerinde ne var? İnsanlar binalar yapmış, içinde oturuyorlar. Fedurtu bihi hel ecidu lehu baben felem ecid. Diyor ki, bahçenin etrafında döndüm. Hani kapısını arıyorum. Kapısından gireyim. Bu da bir edep. Bu da bir ahlak değil mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve'tul buyute min ebvâbiha. Evlere nereden gelin? Kapılarından gelin. Feharaştu ebteğe. Evet. Feizâ rabî'un yedhulu fî cevfi hâitin min bi'rin hârice. Diyor ki bir de baktım ki diyor dışarıdan bir su, bir kanal nereye giriyor? O bahçenin içine doğru giriyor. Bir kanal var orada. Bahçeye giremiyor. Etraf kapalı. Duvarlar var. Diyor ki fahtefeztu. Diyor ki Ebu Bekir, Ebu Hureyre radıyallahu anh, büzüldüm, küçüldüm diyor. O kanaldan ne yaptım? İçeri girdim. Çünkü niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeride. Acaba başına bir şey mi geldi? Fedekaltu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam yanına girdim. Aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebu Hurayra'ta o gelen Ebu Hurayra mı? Diyor ki Ebu Hurayra, "Naam ya Resulallah." Evet, ey Allah'ın Resulü. Fakale, "Ma şe'nuk?" Aleyhissalatu vesselam diyor ki, "Hayırdır? Nedir? Niye geldin? Ne var?" Kultu kunta beyne zahreyna fekumta feabtayta aleyna feabtayta aleyna. Diyor ki Ebu Hureyre, yanımızdaydın, aramızdaydın, bizimle beraberdin, kalktın gittin ve uzun zaman oldu, geciktin, gelmedin. Fekhaşina en tuktata adunena. Başına bir şey gelmesinden korktuk ey Allah'ın Resulü. Onun için diyor kalktık hemen senin ardına düştük, peşine düştük, seni aramaya geldik. Ve ben diyor ilk diyor neydim diyor, senin peşinden gelen, seni bulan, seni aramak için ayağa kalkan, koşan bendim. Ve diyor bu bahçeye geldim, bu bahçeye gördüm. Ve diyor buradan diyor şu kanalın geçtiği yerden küçülerek, büzülerek içeri girdim. Ebu Hureyre diyor ki aynı diyor tilkinin yaptığı gibi yaptım diyor. Fahtefaztu kema yahtefizu sa'lebu. Tilki nasıl küçülür? Girerse ben de diyor o şekilde ne yaptım? Küçüldüm, girdim. Ve haulâin nâsu varâi. Arkamda da diyor insanlar bekliyor. Arkada da insanlar bekliyorlar. Fekâle ya Ebu Hureyre aleyhissalâtu vesselâm diyor ki Ebu Hureyre, ey diyor Ebu Hureyre ve atani aleyh. Ebu Hureyre diyor ki bana aleyhissalatü vesselam ayağından çıkardı. İki tane neyini verdi? Ayakkabısını, terliğini verdi. Dedi ki izheb bina aleyye hateyni. Şu iki tane benim ayakkabımı al. İnsanların yanına git. O bekleyenlerin yanına. Femen lakita min verai hazel ha'it. Bu bahçenin ardında kimi görürsen herhangi bir kimse mi? Yoksa belli özellikler taşıyan bir kimse mi? Elbette belli bir özellikler taşıyan. Kim o? يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ. Allah-u Teala'nın ibadete layık, tek hak ilah olduğuna şahitlik eden, bunu ilan eden, kalbiyle bunu yakinen söyleyen, kalbiyle bunu yakinen bilen, bu şart ile bakın. Dil ile söylemek önemli değil arkadaşlar. Yani önemli derken elbette ki önemli ama kalpte bunun yeri yoksa, yakinen bu kalbe oturmadıysa, sen istediğin kadar dilinle söyle. Onun için Şeyh Salih el-Uthaymin, Allah ona rahmet eylesin, güzel bir şey söylüyor. Diyor, kalpten diyor, yakin ile, müsteyikin olarak söylemenin alametleri vardır. Yani kalbin bu yakin ile söylemesi, nereye vurması lazım? Amellere vurması lazım. Yani bir insan diyor ki, La ilahe illallah dese diliyle, namaz kılmasa bu kimse ne yapmış olur? Bunu kalbiyle, yakinen söylememiş olur. Onun için kimse kalkıp demesin diyor, bu hadisi delil göstererek namaz kılmayan bir kimse La ilahe illallah diyorsa hala Müslümandır. Bundan diyor onun arasında bir ne yoktur? Çelişki yoktur. Çünkü insanın müsteykin olarak kalbinden yakin ile La ilahe illallah demesinin bir belirtisi de nedir? O kimsenin namazını kılması. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır? Namaz vardır. Kim onu terk ederse fakat kafar. Muhakkak kafir olmuştur. Aleyhissalatü vesselam. Onun için kalben yakin ile söylenmesi şartıyla. Tabi Ebu Hureyre çıkıyor. Cennetle müjdeliyor. Şimdi hadisin devamında, hadis burada bitiyor Riyazu Salihin'de. İmam-ı Nevevi bu kadar nakletmiş. Tabi hadisin aslı nerede? Sahih-i Müslim'de. Kıssayı biliyorsunuz. Ebu Hureyre ne yapıyor? Şey, Hazreti Ömer, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Ebu Hureyre'nin bu lafını duyunca ne yapıyor? Ona bir tane vuruyor. Değil mi? Göğsüne. Pat. Ebu Hureyre diyor ki tam ifadesiyle kıçımın üzerine oturdum diyor. Bir vurdu bana diyor. Kıçımın üzerine oturdum. Tabi ilim ehli bu hadisin şerhinde çok faydalar zikrediyorlar. İşte aleyhissalatü vesselam niye mesela ayakkabılarını verdi? İnsanların yakini artsın diye bu habere. Hazreti Ömer niye vurdu? Bu haberi yalanladığından dolayı mı? Hayır. Çünkü geliyorlar Hazreti Ömer ve Ebu Hureyre peygamberin yanına geliyorlar aleyhissalatü vesselamın yanına. Diyor ki Ömer İbn-i Hattab. Biliyorsun Ömer rivayette geliyor muhaddes yani mülhem. Allah-u Teala'nın ona ilham ettiği bir kimse. Birçok olayda biliyorsunuz vahiy iniyor. Bu böyle olması lazım diyor. Bu böyle olmalı değil mi? Ayet iniyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü diyor, bunu insanlara anlatırsanız insanlar ne yaparlar? Cevşerler. Ameli terk ederler. فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ yani Arapçanın bir güzelliği arkadaşlar. Hala Araplar aynı ifadeyi kullanıyorlar. خَلِّ diyor. Değil mi? Ömer diyor ki فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ Ömer vari bir ifade. Bırak da diyor insanlar ne yapsın? Ey Allah'ın Resulü amel yapsınlar. Gevşemesinler. Değil mi? Şimdi insanlar öyle değil mi arkadaşlar? Ramazan'da 30 gün oruç. Aradan 11 ay geçiyor. 11 ay boyunca adam hiç oruç tutmamış. Niye? Camilerde, gazetelerde, Ramazan'la alakalı orada burada sürekli. Değil mi? Kim Ramazan orucunu tutarsa imanen ve ihtisaben, iman ederek ve ihtisab ederek, ecrini bekleyerek غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ Geçmiş günahı raf olmuş. Tamam, bitti. Ramazan'dan sonra, tamam. Ömer diyor ki radıyallahu anh, فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ Bırak diyor adam, insanlar amel yapsınlar. Hazreti Ömer bu. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? فَخَلِّهِمْ Tamam. Yani ne yapsınlar? Amel yapsınlar. Yani çalışsınlar, gayret etsinler. Ama tabii hüküm, aynı hüküm. Ve oraya gelenlere o bu müjde hasıl. Ve bu şartları taşıyanlara da inşallah hasıl. Kalbinden yakin ile La ilahe illallah'ın şartlarından hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tanesi de ney? Yakin ile. Yani şimdi bırakın yakini, adam anlamını bilmeden söylüyor. Ne yapacak bir kimse bunu? Yakin ile söyleyecek. Ve bu şekilde de Allah'ın izniyle o kimseye cennet müjdelenmiş olacak. Diyor ki 4. hadis, son hadis. An ibn Şumasete kâle hadarna Amr ibn al-As radıyallahu anh ve huve fî siyâkatil mevt. Aleykümselam. Diyor ki İbn Şumase Amr ibn al-As radıyallahu anhumanın ölüm anına can çekiştiği son lahzaya yetiştik. Onun o halindeyken yanında bulunuyorduk. فَبَكَى طَو۪يلًا Diyor ki İbn-i Şumase Amr ibn-i As bu haldeyken artık can veriyor, can çekişiyor. Bu haldeyken ağlamaya başladı ve uzunca gözyaşı dökmeye başladı. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ اِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَهُ اَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا اَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا Amr ibn-i As ağlayınca, gözyaşı dökmeye başlayınca oğlu Abdullah diyor ki babasına niye ağlıyorsun ey babacığım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle şöyle şöyle şöyle müjdelememiş miydi? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diyor ki Amr ibn-i As فَاَقْبَلَ بِوَجْهِ فَقَالْ اِنَّ اَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهُ Diyor ki bizim hazırlayıp güvendiğimiz en hayırlı amelimiz kelime-i şehadettir. Şehadetu en la ilahe illallah'tır. Ve enne Muhammeden Resulullah. Allah-u Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmektir. Diyor ki en çok hazırladığımız, en çok ümit beslediğimiz amelimiz budur diyor. Amr ibn-i As. Tabi Amr ibn-i As Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelip beyat edince, Müslüman olmak isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona elini uzatıyor. Amr ibn-i As'a elini uzatıyor. Beyat edecek. Amr ibn-i As radıyallahu anhuma elini çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat etmek için elini uzattığında Amr ibn-i As elini çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki neyin var ey Amr? Niye elini çekiyorsun? Amr ibn-i As tabi burada kibirinden, büyüklüğünden dolayı değil. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor bir şartım var. Bu şart ile beyat ederim. Yani Müslüman olurum, beyat ederim. Nedir? Diyor ki اَشْتَارِتُ اَنْ يُغْفَرَ لِي Günahlarımın bağışlanma şartı var. Çünkü daha önceki halinde Amr ibn-i As radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme buz duyan, nefret duyan ve nefretinde çok böyle azgın olan bir insanmış. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ Ey Amr! Sen bilmiyor musun? Aleykümselam. İslam olduğun zaman, Müslüman olduğun zaman eski dönem, müşrik olduğun, günahkar olduğun dönemi, o İslam dönemi siler. وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا Hicret. Aynı şekilde ne yapar? Öncesini siler, örter. وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ Hac da aynen bu şekildedir. Ne yapar? Öncesini, haçtan önce işlenenleri ne yapar? Siler. Tabi Amr ibn el-As'ın böyle bir şartı var. Diyor ki inni kad kuntu ala etbaqin felas. Ben diyor şu üç aşamadaydım. Şu üç merhaleden geçtim, seviyeden geçtim. Birincisi لَقَدْ رَأَيْتُن۪ي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي Öyle bir dönem gelmişti ki, öyle bir zaman vardı ki, benden daha çok nefret eden yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Azılı bir ney? Düşman. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı. وَلَا أَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَكُونَ قَدْ اِسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ Fırsatım olsaydı da, benim için mümkün olsaydı da onu öldürseydim, bu benim için o kadar çok sevimli olurdu ki, bununla birlikte bu yapılan, yani peygamberin ölümüyle benden daha fazla sevinen bile olmazdı. Yani buğzu, nefreti o kadar çetin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı. Diyor ki, فَلَوْ مُتْتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ Şayet o hal üzere ölseydim ben diyor Amr ibn-i As. O vaziyet üzerine yaşayıp, o vaziyet üzerine ölseydim, ne olurdum? Cehennem halkından olurdum. Cehenneme gideceklerden olurdum diyor. فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ ف۪ي قَلْب۪ي اَتَيْتُ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَم۪ينَكَ فَلَأُبَايِعْكَ Diyor ki Allah Teala İslam'ı kalbime yazınca, İslam'ı kalbime koyunca, bakın ne var? Edep var. Hidayet Allah'ın elinde olduğuna dair. İslam'ı nasip edenin Allah olduğuna dair. Değil mi? Azılı düşman demiyor ben zekiyim, akıllıyım. Şimdi birçok insan öyle değil mi? Hala ne var? Bazı insanlarda böyle enaniyet var. Allah Teala ona hidayeti nasip eylemiş, doğru yolu göstermiş. Hala diyor ki işte ben diyor tabii gayret ettim, aradım, çabaladım. Yani sanki bütün lütuf, fazilet, bütün hidayet kendisi bulmuş gibi konuşuyor. Halbuki bütün lütuf, fazilet, minnet Yüce Allah'ındır. O hidayeti veren, kalbini açan. Diyor ki Allah Teala kalbime İslam'ı sokunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve dedim ki elini uzat sana ne yapacağım ben? Beyat edeceğim. Febasata yeminehu diyor ki Amr ibn-i As aleyhissalatü vesselam sağ elini ne yaptı bana? Uzattı. Aleyküm selam. Fekabattu yedeyye فَقَبَطْتُ يَد۪ي Diyor, elimi ne yaptım ben? Geri çektim. مَا لَكَ يَا عَمْرْ Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, aleykümselam, Amr ibn-i Asa, neyin var ey Amr? Müslüman oldun, beyat etmek istedin, elimi uzattım, neden elini çekiyorsun? قُلْتُ اَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِتْ Diyor ki Amr ibn-i As, ey Allah'ın Resulü, bir şart koşmak istedim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki teştaritu mâzâ teştaritu bimâzâ kultu en yugfara li Aleyhisselatü Vesselam diyor ki neyi şart koşuyorsun? Ne istiyorsun ey Amr? Amr ibn-i As'ta diyor ki radıyallahu anh en yugfara li günahlarımın bağışlanmasını istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki emâ alimte ennel islâme yehdimu mâ kâne kablehu Bilmiyor musun ey Amr? İslam, Müslüman olmak, Müslüman olmadan önceki dönemi yerle bir eder, siler atar, temizler. وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ Aynı şekilde hicret, hac ibadetleri de böyledir. Yani küçük görmemek lazım. İnsanlar hacca gidiyorlar, hacca geliyor, hacdan geri dönüyorlar. Orada sanki bir turistik ziyarette bulunuyormuş gibi gördüklerini, giydiklerini, yediklerini anlatıyorlar. Halbuki çok mübarek bir yolculuk, hac yolculuğu. Yani insanın samimi olduğu şart, samimi olması şartıyla, ihlaslı olması şartıyla, günahlarından istiğfar etmesi, tövbe etmesi şartıyla öyle büyük bir amel ki annesinden doğduğu gün gibi tertemiz bir şekilde memleketine, köyüne ne yapabilir bu insan? Dönebilir. Çok büyük bir fırsat. Aleyhisselatü Vesselam Amr ibn-i As'a diyor ki yani İslam öncesini siler. Hicret öncesini siler. Hicret de büyük bir amel. Yurt dışında yaşayan, küfür ülkelerinde yaşayan ve İslam topraklarına hicret etme gayretinde olan kardeşlerimiz her şeyden önce ne yapması lazım? Bu fazileti düşünmesi lazım. Hani çocuklarımız güzel bir yerde yaşasın, ezan duyalım. Evet, bunlar da hicretin birer sebepleri. Ancak hicrete kalkışmadan önce niyet ne olması lazım? İhlas olması lazım ve bu fazileti düşünerek yapılması lazım. وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Diyor ki وَلَا أَجَلَّ ف۪ي عَيْنَيَّ مِنْهُ Amr ibn-i As az önce ne diyordu? Benden daha adavet besleyen, benden daha fazla buğz eden yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman olunca diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla sevdiğim kimse yoktu benim için diyor artık. Yani Allah-u Teala bakın arkadaşlar ne yapıyor? Kalbe imanı soktuğu zaman bunlar hep kalbin amelleri. O kimsenin hiçbir şey gözü görmez. Tabi bunu kalpte yaşamak lazım. Dilde değil. Eğer kalpte olmazsa, dile vurursa, dışa vurursa, işte tahkik olmadan, işte gerçekleşmeden zaten dışa vurulan yapmacık olur ve aynı şekilde münafıklık olur. Sahabelere bakın. Sevdikleri zaman dünya malı mesela. Ne yapıyorlar? Yağdırıyorlar, veriyorlar. Değil mi? Rabia ne yapıyor? Medine'de Mescid-i Nebevi'ye en yakın olan bahçeyi ne yapıyor? Ayet inince لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Birra, hayra eremezsiniz. Sevdiklerinizden ne yapmadıkça? İnfak etmedikçe. Bu ayeti bir duyuyor. Ne yapıyor? Bahçeyi veriyor. Bahçe öyle değerli bir bahçe ki Medine'nin en değerli bahçesi. Umurunda değil. Değil mi? Çünkü kalpte olunca bir şey, kalbe yerleşince o sevgi, o iman, artık onun ötesini görmek ne değil? Yani düşünmek mümkün değil. Aynı şekilde Ebu Derda verince, ayeti duyunca, مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا Kim Allah-u Teala'ya karz verecek, borç verecek ayetini duyuyor. Ebu Derda diyor ki aleyhisselam, Allah diyor borç mu istiyor? Evet diyor. Nedir Allah'ın borcu? Müslümanlara ne yapmak? Karz vermek, borç vermek. O zaman diyor verdim. Veriyor Ebu Derda'nın malını. Eve geliyor. Hanımı soruyor mu Derda? Nedir? Ne yaptın? Diyor ki böyle böyle oldu. Diyor ki senin diyor ticaretin kazandı. Alışverişin kazandı. Kazançlı bir alışveriş yaptın. Yani demiyor bugün kadınlar gibi. Ya ne yaptın? Çoluk çocuk ne yiyecek? Biz ne yapacağız? Yarınımızı düşünelim. Niye? Çünkü kalpte ne var? Yani bu insanlar yaşadıklarını, söylediklerini tam anlamıyla, hakikaten yaşayıp söylüyorlar. Bu zamanın insanı gibi yalan değil. Ne diyor Amr ibn-i As? Beyat ediyor aleyhissalatü vesselam. Elini uzatıyor. Artık diyor benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla sevimli kimse yeryüzünde olmadı. Yani biz doğduğumuzdan beri annemizden o şekilde Müslüman olarak doğduk. Bu toplumda Müslüman olarak büyüdük. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar seviyoruz? Bunu kalbimizde ne kadar hissediyoruz? Bunu hayatımızda ne kadar çok tatbik ediyoruz? Nasıl tatbik ediyoruz? Onun sünnetine uyma konusunda, değil mi? Evimizde onun sünnetini yaşama konusunda. Çok önemli. Yani sevgimizde ne kadar sadığız? Herkes diliyle bir şey iddia edebilir. Herkes Şimdi bakın, değil mi? Mevlid kandilini kutlayanlar sayfalar dolusu şiirler yazıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Geçen bir yolculuk vesilesiyle Çanakkale'den geliyorum İstanbul'a. Otobüste işte televizyon kanalları var. Bir televizyon kanalına çıkmış bir tane hoca. Konu Peygamber aleyhisselama sevgi, saygı, işte kandilden dolayı. 3,5-4 saat adamı konuşup konuşup duruyor. Yani adamın tipini görmesen, bir görüntü olmasa, sırf konuşma duysan dersin ki bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar çok seviyor. Ama bir görüntü var, bir stüdyoda. Saç yok, sakal yok. Sünnete dair hiçbir belirti, alamet yok hayatında. O da konuşuyor. Yani herkes konuşur. Önemli olan sen sevginde ne kadar sadıksın. Sünnete bağlılığında, tatbikte ne kadar sadıksın. Bu olayın göstergesi bu. Diyor ki Amr ibn-i As وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ اُط۪يقُ اَنْ اَمْلَى عَيْنَيَّ مِنْهُ اِجْلَالًا لَهُ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok saygı duyduğum bir kimse yoktu gözümde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok saygı duyduğum kimse yoktu. Bundan dolayı da diyor, ona doya doya ne yapamazdım? Bakamazdım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle gözlerini dikip, kafamı kaldırıp ne yapamazdım diyor? Bakamazdım. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam'da bir heybet var. Ashabta bir haya var. Değil mi? Ona böyle ne yapmıyorlar? Sevgilerinden dolayı, saygılarından dolayı, ihtiramlarından dolayı bakmıyorlar diyor. Çünkü Allah Teala edeplendirmiş bu ashabı. Bağırmayın diyor. Birbirinize bağırdığınız gibi, seslendiğiniz gibi, çağırdığınız gibi ne yapmayın? Peygamber'e bağırmayın diyor. Değil mi? Evet. وَلَوْ سُئِلْتُ اَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ Diyor ki şayet sorulsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bana anlat deseler bana diyor. Ben bunu yapamam. Niye? Çünkü doya doya ne yapmadım diyor. Bakamadım diyor. لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَوْ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتْتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Amr ibn-i As-Demin'den diyordu ki hayatta iken küfür üzereyken şirk üzereyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buz ettiğim o dönemlerde o şekilde ölseydim, o hali zor ölseydim diyor ateş halkından, cehennem halkından olurdum. İkinci aşama, dedi ya üç aşamadan geçtik diyor. Üçüncü aşama ise diyor, ikinci aşamada ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiğim o gün, beyat ettiğim o gün, sevgimde sadık olduğum o gün ölseydim diyor, o sevgimden dolayı ne yapardım diyor, cennet ehlinden olmayı umardım. Samimiyet. ثُمَّ وَلِيَنَا اَشْيَاءَ مَا اَدْرِي مَا حَال۪ي ف۪يهَا Sonra diyor, ne oldu? Başımıza bazı olaylar geldi biliyorsunuz. Amr ibn-i Az radıyallahu anh, Muaviye radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, savaşlar oldu, bazı hususlar meydana geldi. Değil mi? Ganimetler geldi, bir şeyler oldu, savaşlar oldu. Bilmiyorum diyor, şu anki durumum nedir? Bakın sahabeye bak. Şu an halim nedir? Allah katında durumum nedir? Bilmiyorum diyor. فَاِذَا اَنَا مُتْتُ فَلَا تَصْحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ Amr ibn-i As diyor ki, öldüğüm zaman sakın benim diyor, ölüm defin işlerimde, yıkanma işlerimde ve mezarlığa götürme işlemlerinde arkamdan hiçbir kadın gelip de ne yapmasın? Veyahut da bir adam bağırmaz. Methiyeler sunulmasın. Değil mi? Niyaha. İnsanlar ağlayarak üst baş yırtmasın. وَلَا نَارُ Ve arkamdan ne yakılmasın? Ateş yakılmasın, tütsü yakılmasın. Çünkü bunlar nehyolunmuş şeyler. Sahabe biliyor bakın, vasiyetinde ne yazıyor, ne söylüyor. فَاِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا Ben diyor, öldüğüm zaman, beni gömdüğünüz zaman, üzerime ne yapın diyor, toprağı atın. Toprağı üzerime serperek ne yapın? Bismillah deyip atın. ثُمَّ اَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورُ Beni gömdükten sonra diyor, kabrimin yanında bir müddet bekleyin diyor. Amr ibn-i As radıyallahu anh. Tabii yani 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika mefhumu yok ashabın döneminde. Saat yok. Diyor ki nedir? Deve kesilip etinin dağıtımı yapılıncaya kadar o süre zarfında ne yapın? Kabrimin yanında bekleyin. Hatta estenise bikum ta ki nedir diyor? Yerime alışayım. Yani sizin varlığınızda, siz yanımdayken yeni yurduma ne yapayım? Alışayım. Diyorsunuz aleyhissalatü vesselam cenazeyi gömdükten sonra cenazenin gömüldüğü kabrin başında durur. Ne dermiş ashaba? İstagfiru li ahikum. Kardeşiniz için ne yapın? Allah'tan istiğfar edin. Kabrin başına geçer. Ves'elu lehu tesbit. Allah'tan onun için ne dileyin? Sebat. Çünkü sorgu başlayacak şimdi. Dünyanın şakası, eğlencesi, çafçaflı, rengarenk hali bitti. Gerçek olan bir hayat başlıyor. Başka bir hayat. Toprağa da attık. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona artık sebat. Allah-u Teala'dan sebat dileyin. Ayaklarını sabit kılsın. Metanet dileyin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَاِنَّهُ الْاَنَ يُسْأَلْ. Zira bu şu anda kabrinde ne yapılmakta? Sorguya çekilmekte. وَاَنْدُرُ مَاذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُولَ رَبِّهِ. Ve diyor benim yanımda bekleyin bu süre içinde, bu zarfta. Ben de diyor ne yapayım? Allah'ın göndermiş olduğu elçilere ne cevap vereceğime bakayım. Çünkü bazı hadislerde biliyorsunuz geliyor. Cenaze gömüldüğünde gömüldüğünün hemen ardından kabrin içindeki cenaze ölü mezarlıktan ayrılan kimselerin neyini duyar diyor aleyhissalatü vesselam. Ayak seslerini duyar. Yani daha taze, dünyadan kopmuş, dünyadan ayrılmış, bağrından çıkmış ama bu dünyayla olan ilişkileri kesilmiş ama hala ne var? Burayla alakalı bazı şeyler var. Nedir o? Ayak seslerini duymak gibi. Bizim onun ardından gömmemizin ardından bekleyip Allah'ım onu affet, mağfiret et, bağışla, hesabını kolaylaştır diye dua etmemiz gibi Allah-u Teala sebat dilememiz gibi onun için Allah'tan sebat dilememiz gibi ne var? Bazı daha olayın taze hali var, durumu var. Bunları da ne yapmamızı istiyor? Ne yapmalarını istiyor Amr ibn-i As? İnsanların bunları söylemelerini istiyor. Evet. Bu bahsi de bu şekilde bitirmiş olduk. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.